bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 dzień marca, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Riyadzie rozmowa o rozejmie w Ukrainie, spotkały się delegacje z Waszyngtonu i Kijowa. Dziś negocjacje USA-Rosja. Papież rozpoczął rekonwalescencję. Po przeszło miesiącu leczenia zapalenia płuc wyszedł ze szpitala. Iga Świątek w czwartej rundzie prestiżowego turnieju w Miami. Produktywna i skoncentrowana, tak strona ukraińska ocenia ostatnią rundę rozmów z Amerykanami w Arabii Saudyjskiej. Dotyczyła częściowego zawieszenia broni, w tym propozycji ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że sprawozdanie z rozmów zdał mu szef delegacji Rustem Umerow. On przekazał mi raport, że spotkanie i przebieg negocjacji, nasz zespół działa w pełni konstruktywnie. Rozmowy są dość owocne, ale niezależnie od tego, o czym rozmawiamy z naszymi partnerami, konieczne jest wywarcie nacisku na Władimira Putina, aby wydał realny rozkaz zatrzymania ataków. Ten, kto przyniósł tę wojnę, musi ją zakończyć. I powinien jej zabrać. Dziś w Riyadzie Amerykanie będą rozmawiać z delegacją rosyjską. Eksperci są zgodni, że bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie porozumienia między Ukrainą a Rosją niż zawarcie trwałego rozejmu. Zdaniem wicedyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, doktora Łukasza Adamskiego, rozmowy w Arabii Saudyjskiej dotyczą jedynie ograniczenia skali wojny. Czyli nie atakujemy szpitali. Tutaj mówię oczywiście o Rosjanach, bo nie słyszałem, żeby Ukraińcy atakowali rosyjskie szpitale, ale nie atakujemy też obiektów infrastruktury energetycznej. Teresa Pakosz z Polskiego Radia Lwów ocenia, że po 3 latach wojny wielu Ukraińców postrzega jakiekolwiek porozumienie pokojowe jako lepsze niż dalsze walki. Myślę, że wszyscy oczekują pokoju i jakiekolwiek by pokój nie był, on będzie lepszy niż wojna. Teresa Pakosz dodaje, że nawet potencjalne porozumienie pokojowe nie będzie oznaczało prawdziwego zakończenia wojny, bo intencje Władimira Putina pozostają niezmienne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Po zapaleniu płuc papież rozpoczął rekonwalescencję. Według zaleceń lekarzy ma ona potrwać co najmniej 2 miesiące. Wczoraj Franciszek po 37 dniach pobytu w klinice Gemelli wrócił do domu Świętej Marty. Będzie kontynuował terapię farmakologiczną, a także fizjoterapię oddechową i motoryczną. Medycy zalecili mu odpoczynek, unikanie wysiłku i kontaktów z dużymi grupami. Na razie w papieskiej agendzie nie ma żadnych spotkań i wydarzeń. Pod znakiem zapytania stoi to, czy przyjmie na audiencji brytyjską parę królewską. Król Karol III i królowa Kamila mają odwiedzić Watykan 8 kwietnia. Kolejną niewiadomą są uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy prestiżowego turnieju w Miami. To jedne z najważniejszych zawodów zaraz po cyklu Wielkiego Szlema. Polka w 2 setach pokonała Belgijkę Lis Mertens 7-6, 6-1. Iga Świątek blisko 2 godzin potrzebowała, aby ograć niżej notowaną rywalkę. Na trybuna głównego kortu turnieju Miami Open zjawili się przede wszystkim polscy kibice, którzy dopingowali Igę. Czuję wsparcie kibiców i bardzo dziękuję. Podkreślała w rozmowie z Polskim Radiem nasza tenisistka. Dla Polaków zobaczenie w akcji na żywo Igi Świątek jest dużym przeżyciem. Fantastycznie, naprawdę. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam widzieć. Widziałam pierwszy raz Igę na żywo, walczyła. Fantastyczna gra. Przyjechaliśmy kibicować Idę specjalnie. Czekamy jeszcze na kolejne rundy. Iga się rozkręca. Myślę, że Miami to jest jej miejsce i będziemy się cieszyli ze zwycięstwa. W nocy z poniedziałku na wtorek Iga Świątek w czwartej rundzie zagra z Ukrainką Iną Świtoliną. W czwartej rundzie jest też Magdalinet, która zmierzy się z jedną z faworytek turnieju, Amerykanką Coco Gauff. Z Miami Open dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z przytupem mieszkańcy Lublina pożegnali zimę. W skansenie przypomniano dawne tradycje związane z przyjściem wiosny i topieniem marzanny. Jak w większości tych obrzędów ludowych, chodziło o to też, żeby zapewnić sobie urodzaj, no żeby wszystko dobrze rosło. I o tym mówią te pieśni. W naszych regionach ta marzanna najczęściej była nazywana śmierciochą. To jest właściwie to, co ją wyróżnia u nas. Nasz marzaniok bez wieńca, ależ godny młodzieńca. Nasz marzaniok żur warzył, kolana se poparzył. O tradycji topienia marzenne opowiadała Bogdana Głuchowska z Muzeum Wsi Lubelskiej. klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju. Jedynie miejscami w Poznaniu, Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze jakość powietrza jest umiarkowana, a w Nowej Rudzie dostateczna. Złą jakość powietrza wskazują stacje pomiarowe w Kłodzku. Z odnawialnych źródeł pochodzi nieco ponad 6% energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek dziś już nie jest mroźny, ale pada w centrum, na Mazowszu i na Podlasiu i na wschodzie kraju padać będzie do okolic południa, a później deszczowe chmury pojawią się na południu Polski. Na południowym wschodzie możliwe nawet burze, a w Tatrach śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie tak. Od 7 stopni w górach, na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej, a na ogół od 10 do 12 stopni Celsjusza. Starship, we build this city. Tak, zaczynamy poniedziałkowe poranne. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla. Sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on the stage. We built this city on rock. Ma w sieci taki mem. Minuta ciszy dla wszystkich, którzy nie oglądali niedzielnych playoffów Ligi Narodów. 17 goli w regulaminowym czasie gry, 3 dogrywki, w nich 4 gole. I jeszcze rzuty karne w meczach Francja-Chorwacja i Hiszpania-Holandia. No spałem. Zapraszamy do Trójki. Ale przecież wieczorem hit Polska-Malta zapowiada się przecież nie mniej ciekawie, choć to eliminacje, faza grupowa, tu dogrywki nie będzie. Mecz wieczorem, a co rano w Trójce, a powiemy dziś m.in. o karach, jakie czekają spóźnialskich, jeśli nie zapłacą w terminie ubezpieczenia OC. Przerwa najdłuższa, czyli powyżej 14 dni. W przypadku samochodu osobowego to jest ponad 9 tysięcy złotych. W przypadku samochodu ciężarowego to jest 14 tysięcy złotych. To jest dobre? Dobre i niedobre. Zależy dla kogo. Dla przeciętnego, szarego Kowalskiego myślę, że nie. Co Kowalscy na to? 2 2 i 7 3. Jakby co, a my wybierzemy się też na wolontariatywny remont. Żeby było ładniej, to trzeba usunąć najbrzydsze elementy. Tutaj ustaliliśmy, że najpierw całość przemywamy, próbujemy tą farbę od graffiti jakoś rozcieńczyć, a później będziemy malować. Pomysł wziął się stąd, że właściwie całe nasze miasto tonie w pseudograffiti. I sprawdzimy też pewną wątpliwość. 4,5 miliona na meble ogrodowe. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co to za meble, które były zakupione. Z tego co wiemy, to wyposażenie tych mebli ogrodowych to wystarczyłoby pewnie na większość restauracji warszawskich. Posłowie opozycji dopytują o meble ogrodowe za 4,5 miliona złotych. Taką kwotę na taki zakup wydała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Czy to niegospodarność, a może nie, może łatwo to wyjaśnić. Odpowiedź w porannej audycji, którą zaczniemy jednak od Turcji i napiętej sytuacji w kraju, który ma ostatnio bardzo mocną pozycję na arenie międzynarodowej, ale za to sporo problemów wewnętrznych. Michał Strzałkowski z tym tematem już za chwilę, a teraz... Pluszowe kagańce, Dry Skull i Błażej Król na pobudkę. Anna Regulska, Staszek Pyrzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. Mamy plan, ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan, zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Przed nami nie ma nic. O czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. O czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy. Posprzątać cały ten syf. kwadrans po godzinie 6 na zegarach, a w Turcji napięta sytuacja w kraju. Burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został zatrzymany w środę rano w związku z zarzutem dotyczącym domniemanej korupcji i powiązań z terroryzmem. Teraz sąd umieścił go w areszcie. A kimże jest ten İmamoğlu? Ano przeciwnikiem politycznym prezydenta Erdoğana i tu zaczyna robić się ciekawie. Michał Strzałkowski przygląda się tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. No rzeczywiście, Ekrem İmamoğlu to jest jeden z najpopularniejszych opozycyjnych polityków w Turcji. W Turcji rządzonej od 22 lat przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli taką partię religijną, konserwatywną, partię, która no, przejęła tę władzę po tak naprawdę niemal wieku rządów republikanów wywodzących się z tej tradycji zapoczątkowanej przez Kemala Atatürka, więc AKP 22 lata temu złamała ten monopol polityczny, a potem już władzy nie oddała. Recep Erdoğan, czyli prezydent Turcji, był premierem. Teraz właśnie jest prezydentem. Po drodze zmienił konstytucję tak, żeby to właśnie od premiera do prezydenta popłynęła większość władzy, tak żeby zawsze była w jego rękach. Opozycja nie mogła znaleźć na niego żadnego sposobu, natomiast wszystko wskazywało na to, że pewna zmiana pokoleniowa w opozycji, właśnie wejście do gry młodszych polityków, często samorządowców, tak jak Ekrem İmamoğlu, burmistrz Stambułu, że to mogło dać ten impet i tą energię opozycji, żeby wreszcie AKP i prezydenta Recep'a Erdoğana od władzy odsunęła. Wczoraj miała opozycja wybrać swojego w prawyborach kandydata na wybory prezydenckie w Turcji. Te co prawda dopiero za 2,5 roku, ale opozycja chciała być do tych wyborów już przygotowana i właśnie bardzo powoli, metodycznie się do nich przygotowywać. Stąd nikt nie ma wątpliwości, że aresztowanie Ekrema İmamoğlu, ale także i ponad setki różnych innych działaczy opozycji, w tym właśnie bardzo wielu samorządowców, że to jest właśnie próba przeszkodzenia w tym przygotowaniu się opozycji do wyborów, a jednocześnie, jak mówią manifestanci, wychodzący od kilku dni na ulicę Stambułu, ale także ponad 50 innych tureckich miast, także takie uderzenie właśnie w tych samorządowców energicznych, młodych, rzutkich, którzy przeszkadzali prezydentowi Erdoğanowi. No, tak mówią ci manifestanci. Od lat takim burmistrzom władze grożą policją i sądami. Gdy opozycja zawarła pakt, aby wystawiać wspólnych kandydatów w wyborach na burmistrzów, ci kandydaci byli atakowani za pomocą wszelkich kampanii dezinformacyjnych. I to się dzieje ciągle. Władze nie podoba się, kogo wybraliśmy w naszych miastach. Dzieje się wielka niesprawiedliwość. Zatrzymali pochopnie burmistrza, którego sobie sami wybraliśmy. To jest podeptanie zasad demokracji. Trzeba to zdecydowanie potępić. Chodzi tu o to, aby władze centralne przejęły teraz kontrolę nad miastami, którymi rządziła opozycja, i ludzi to wzburzyło. Skoro władze nie chcą uznać demokratycznego wyboru, to wychodzimy na ulice i place naszych miast. Sprawiedliwość w końcu wygra. O tym, że chodzi o to, żeby Ekrema İmamoğlu odsunąć od wyborów, świadczy też to, że uniwersytet, na którym studiował, pod naciskiem władz odebrał mu tytuł magistra. Uznał, że popełniono plagiat i jego praca magisterska lata temu napisana musi być anulowana. A to ważne, bo warunkiem startu w wyborach prezydenckich jest posiadanie wyższego wykształcenia. Ale lider Republikańskiej Partii Ludowej, tej właśnie kemalistowskiej, którą, jak wielu ekspertów mówi, chce rozmontować Erdoğan, Özgür Özel, zapewnia, że Ekrem İmamoğlu dalej będzie, a on wygrał te prawybory, dalej będzie kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich. I tak mówił ten polityk. Władzy nie uda się zablokować tego kandydata. Już raz próbowano tego, wysuwając oskarżenia o znieważanie sędziów. I to się wtedy nie udało. Nawet jeśli teraz by się udało, to tylko wzmocni to poparcie dla nas. Turcy nie lubią, gdy pozbawiać ich prawa do wyboru. Opozycja w Turcji chce być też gotowa do wyborów, dlatego że teoretycznie to jest ostatnia kadencja prezydencka Recep'a Erdoğana przewidziana w konstytucji, ale gdyby on postanowił ją skrócić, gdyby postanowił szybciej rozpisać wybory prezydenckie, mógłby to zrobić, nigdy tego nie wykluczył, no to ta kadencja niepełna by mu się nie liczyła i mógłby się jeszcze o jedną ubiegać, i tego się też opozycja spodziewa, dlatego chce być gotowa na te wybory. A czemu tak teraz właśnie Erdoğan przyspieszył swoje działania? Czemu tak ostro uderza w tę opozycję? Szybko, zdecydowanie, gwałtownie. Ano dlatego, że właśnie to, o czym mówiłeś, sprzyja mu podobnie ta sytuacja międzynarodowa, tak to ocenia wiele osób, które się przyglądają tej części świata bardzo bacznie. Po pierwsze, skupieni jesteśmy na Donaldzie Trumpie, Władimirze Putinie, Ukrainie, Rosji, albo na Bliskim Wschodzie, Izraelu, Hamasie, Strefie Gazy, Libanie, Jemenie i tak dalej, więc na tę Turcję się mniej patrzy. Po drugie, właśnie Donald Trump i jego też takie zapędy, żeby te elementy demokratyczne w Stanach Zjednoczonych rozmontowywać, trochę zachęcają kolejnych tego typu polityków, jak właśnie Recep Tayyip Erdoğan, którzy idą po prostu w tym dużo dalej. No i po trzecie, Turcja jest bardzo ważna w międzynarodowej układance. Trudno poukładać Bliski Wschód też bez jakiegoś udziału Turcji. Trudno jest, oczywiście będzie na pewno o jakiś trwały pokój na Ukrainie też bez udziału Turcji. To Turcy być może stanowiliby te wojska rozjemcze pokojowe na Ukrainie. Recep Tayyip Erdoğan to wie, że Turcja jest wielu na świecie potrzebna. Czy ktoś od kilku dni protestuje głośno z polityków zachodnich, europejskich, choćby nikt w mediach społecznościowych? Nikt nie protestuje. Nawet polski premier wybrał się niedawno do Ankary i bardzo nie chwalił... Nie tylko polski premier. Bardzo mówię, wielu... tak, to jako przykład. Tak, bardzo wielu polityków się wybierało do Ankary ostatnio. To były całe takie pielgrzymki zachodnich polityków właśnie dlatego, że ta Turcja jest taka ważna dla bezpieczeństwa Europy. Jest ważnym członkiem NATO, ma ogromną armię, jest krajem, który potrafił posadzić do stołu rozmów i to skutecznie, od Amerykanów nawet, Rosjan i Ukraińców, wynegocjował porozumienie zbożowe. Turcja jest krajem natowskim, więc prozachodnim, ale jednocześnie tolerowanym przez Rosję, nigdy nie przyłączyła się do sankcji, więc stąd właśnie ten pomysł, że to może tureccy żołnierze byliby tymi siłami pokojowymi na Ukrainie. Erdoğan to wie i bezlitośnie to wykorzystuje, a Zachód trochę nie wie, co z tym teraz zrobić. Michał Strzałkowski o poranku o sytuacji w Turcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. All these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is Furtado w Trójce, I'm like a bird. No to teraz lotem bociada w kierunku przeglądu prasy. Przegląd prasy. Tak szybujemy nad piłkarskimi boiskami Europy. Mówiłem już o niesamowitych meczach Ligi Narodów z wczorajszego wieczora. Jeden z nich ważny także dla polskich piłkarzy. I pisze Interia tak. No to trwoga, gigant nadciąga. Po niesamowitym boju o półfinał Ligi Narodów poznaliśmy ostatnich rywali Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Będą nimi Holendrzy. W starciu z Hiszpanią okazali się słabsi, choć dopiero po serii rzutów karnych, po 210 minutach rywalizacji w dwumeczu mieliśmy rezultat 5-5. To była konfrontacja godna dwóch godnych siebie hegemonów europejskiego futbolu, pisze Interia. Hegemonów europejskiego futbolu, a jeden z nich zagra z Polakami, bo trafi do grupy G naprzeciw biało-czerwonych. To Holandia, przypominam. I jak piszą dziennikarze, potrzebna będzie niezachwiana wiara w cud. A bo chyba tylko cud może nas uratować. Mecz z Holandią w Warszawie 4 września, rewanż 14 listopada na wyjeździe. A teraz o tym, jak Sejm walczy z absurdem. Politycy zastawili pułapkę na uczniów. Sejm teraz tę pułapkę próbuje jakoś zlikwidować. Wszystko wskazuje na to, że Sejm rzutem na taśmę zmieni zapisy kontrowersyjnego prawa o szkolnictwie zawodowym. Czytam na Onecie. Obecnie zmuszają te przepisy 1017-latków w całej Polsce do tego, by w czerwcu fikcyjnie zapisali się do nowej szkoły. O co chodzi? Chodzi o to, że młodzież wysłaną w 2014 roku do pierwszej klasy jako sześciolatków, właśnie wtedy była ta możliwość, a kolejne reformy edukacji sprawiły, że 11 lat później część z tych ówczesnych sześciolatków w czerwcu skończy zasadniczą szkołę zawodową jeszcze zanim ukończy 18 lat. A w Polsce jest obowiązek edukacyjny do 18 roku życia. Więc rządzący chcą, by do tej 18 te osoby mogły dotrwać na praktykach absolwenckich. Wprowadzona jest nowymi przepisami możliwość realizacji praktyki absolwenckiej u pracodawcy jako forma realizacji obowiązku nauki. Za przyjęcie praktykanta przysługuje comiesięczne dofinansowanie z Funduszu Pracy. To odpowiedź na liczne postulaty środowiska edukacyjnego i pracodawców. Tym samym politycy dzielnie zwalczyli problem. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie mleko wypasione 2%, 2,14 za litr przy zakupie 12 z Kaufland Card, 12 na osobę. A żel do prania Cocolino Care, kup jeden, drugi dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie godzina 7. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Piąty wieczór z rzędu kilkadziesiąt tysięcy Turków wyszło na ulicę Stambułu. Doszło do starć. Policja użyła gazu pieprzowego. Była to kolejna demonstracja po aresztowaniu burmistrza tureckiej metropolii w ostatnią środę. Zatrzymanie Ekrema İmamoğlu, głównego przeciwnika politycznego prezydenta Recep Erdoğana, wywołało największą od ponad 10 lat falę protestów. Wczoraj opozycyjny polityk trafił do więzienia po tym, jak sąd zdecydował o areszcie tymczasowym. Premier Donald Tusk spotka się dziś z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Tematem będzie podsumowanie działań, które mają uprościć przepisy. W tym miesiącu rząd przyjął już pierwszy tak zwany pakiet deregulacyjny, który zawiera ponad 40 ważnych zmian. Przedterminowe wybory w Kanadzie odbędą się 28 kwietnia. Jak poinformował premier Mark Carney, poprosił gubernator generalną o rozwiązanie parlamentu i ogłoszenie wyborów, na co wyraziła zgodę. Gubernator generalny to przedstawiciel króla Karola III w Kanadzie, który jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Pełny serwis Trójki o 7. Pada teraz w centrum, na Mazowszu i Podlasiu. I dobrze, niech pada i będzie padać. Po południu deszczowe chmury pojawią się też na południu Polski. Na południowym wschodzie, według synoptyków, możliwe dziś nawet burze, a w Tatrach opady śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to ta wyniesie od 7 stopni w górach na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 15 na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej, ale na ogół tak od 10 do 12 stopni. Prefab Sprout w Trójce. Za 27 minut 7. Thank you. Drodzy Państwo, w zapowiedzi jednego z naszych dzisiejszych tematów padły takie słowa. Dla przeciętnego Szarego Kowalskiego myślę, że nie. Mhm. I te słowa padną jeszcze, gdy będziemy mówić o spóźnieniach w składkach OC, ale mamy szansę te słowa jeszcze nawet wyciąć z materiału. Dlaczego o tym mówię? Bo tak sobie pomyślałem, dlaczego akurat Kowalscy mieliby być zwykli i szarzy? Wierzę, że słuchają nas Kowalscy. Kowalscy, czy czujecie się szarzy i przeciętni? 2 2 7 3. To nasz numer telefonu. Można też pisać. Listy przyjmuje skrzynka mailowa. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Mikromusic w Trójce, chyba najlepszy dzień. No chyba, że najlepszy. Zapraszamy do Trójki. Czy Kowalscy czują się szarzy i przeciętni? Czy możemy z pełną odpowiedzialnością powtarzać takie słowa na antenie Trójki? Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. Z odpowiedzi na te pytania zbiera Staszek Perzyna. A my teraz przechodzimy do tematu, który kilka dni temu dość głośny był w polskich mediach. 4,5 miliona złotych za meble ogrodowe. To wydatek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tak wynika ze sprawozdania za rok 2024. Wydatki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej były tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury już w lutym. Grupa posłów opozycji w tej sprawie wystąpiła z interpelacją poselską. Nie czekaliśmy na konkretne odpowiedzi, sprawdziliśmy to sami, a konkretnie sprawdził to Jacek Frenzel. W interpelacji poselskiej czytamy: czy to efekt nowej strategii zarządzania agencją, w której kluczowym elementem bezpieczeństwa ruchu lotniczego są ekskluzywne meble i strefy relaksu? Wcześniej podczas obrad komisji o meble dopytywał poseł Grzegorz Puda z PiS. Jerzy Podlaczek, poseł, mówił o 12 milionach środków finansowych na meble, ale zapomniał, to tylko meble biurowe, przecież jeszcze do tego można dolić 4,5 miliona na meble ogrodowe. Z tego co nam wiadomo, chcielibyśmy się dowiedzieć, co to za meble, które były zakupione przez pracowników PAŻP-u na potrzeby, rozumiem, pracowników PAŻP-u. Mówimy tutaj o stworzeniu pewnego rodzaju zaplecza socjalnego dla kontrolerów ruchu lotniczego, ale także dla pracowników służb technicznych. Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ta inwestycja ma na celu stworzenie warunków porównywalnych do innych tego typu instytucji w Europie i na świecie, gdzie tego typu rozwiązania są praktykowane od wielu lat i nie są niczym szczególnym. Mówimy o tym, że na świeżym powietrzu kontrolerzy będą mogli przy stole wykonanym z bardzo ekologicznych materiałów spożyć posiłek, zregenerować się i wrócić do pracy, tak aby zabezpieczać poziom zarządzania przestrzenią powietrzną w stopniu optymalnym. A trzeba dodać, że kontrolerzy, których w PAŻP jest około 600, pracują w trybie 2 godziny na wieży, godzina obowiązkowej przerwy, kolejne 2 godziny pracy i godzina przerwy. Chciałem tylko dopytać o te meble. Ile wynosiła kwota wydana na meble ogrodowe? Poseł Michał Połuboczek z Konfederacji. Bo z tego co wiemy, to wyposażenie tych mebli ogrodowych to wystarczyło pewnie na większość restauracji warszawskich. Po pierwsze mówimy o kwocie 3,5 miliona złotych netto. Po drugie ten projekt obejmuje produkcję, montaż, budowę lekkich fundamentów, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji do tego, aby te meble i te strefy mogły zacząć funkcjonować. Przestrzenie socjalne, które powstaną w ramach realizacji tego projektu, zaplanowaliśmy w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi i w Szczecinie. PAŻP zakup mebli ogrodowych sfinansowała z opłat nawigacyjnych od przewoźników lotniczych, czyli opłat wypracowanych przez kontrolerów ruchu lotniczego. No jak się zastanowić, to suma takich wydatków może rzeczywiście dobija do kilku milionów, a kontrolerom ruchu lotniczego akurat wygód bym nie odmawiał. Ale jest jeszcze jeden przypis w tej sprawie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, plany zakupów mebli biurowych i ogrodowych przygotowało poprzednie kierownictwo agencji, nadzorowane przez ministra infrastruktury w poprzedniej ekipie rządowej, dziś w opozycji, ten wydatek kwestionującej. Że nas to nie dziwi. Kaiser Chiefs zagrają teraz w Trójce i to też nie dziwi, bo dźwięki charakterystyczne. Ruby za kwadrans siódma. Soul it belongs, occupying my head. There is no Kaiser Chiefs i Robi w Trójce, to teraz mamy taki kącik zwrotów do pań. Munik i Tina. O Tina, w wielkim mieście czujesz się samotna. Śnieg, a twoja gwiazdka nie chce przyjść. Choć wszyscy mówią, że musi być pięknie, straciłaś wiarę w prezenty i w sny. Zapisz się w sufit na swojej kozetce, w torebce masz receptę na łzy. Zaprasza cię. Choć wszyscy mówią, że musi być pięknie, straciłaś wiarę w prezenty i w sny. Zapisz się w sufit na swojej kozetce, w torebce masz receptę na łzy. Choć wszyscy mówią, że musi być pięknie, złamałaś obcas i wszystko jest złe. Zapisz się w sufit na swojej kozetce, w torebce masz receptę na łzy. Za 8 minut będzie godzina 7. Od poniedziałku do czwartku, drodzy Państwo, w porannym zapraszamy. Walczymy o tej porze z dezinformacją. Dementujemy fake newsy, rozprawiamy się też z mitami, a konkretnie robi to w swoim cyklu nagradzanym, Piotr Łodej. Dziś także przemówi w sprawie wypalania traw. News albo fake news. W tym roku strażacy odnotowali drastyczny wzrost liczby pożarów traw. Jest ich ponad czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wypalanie traw to samo zło, ucina krótko doktor habilitowana Ewa Zaraś z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW. Dzisiaj to jest narzędzie po pierwsze niedobre, po drugie mało efektywne, po trzecie bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne to jest oczywiste, zagrożenie pożarowe, ale przede wszystkim musimy popatrzeć, że ten ogień będzie trawił nie tylko rośliny, ale również zwierzęta. O cierpieniu zwierząt, o ofiarach wypalania traw najlepiej wie lekarz weterynarii Radosław Fedaczyński z Fundacji Ada z Przemyśla. Mamy przeróżne zwierzęta, które zostają do nas przywożone, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko ukoić ich cierpienie. Dramat dla nas, jak dla weterynarzy, ponieważ poparzenia to są najgorzej się gojące i najmniej rokujące w ogóle przypadki, jeżeli chodzi o choroby u zwierząt. Z kolei strażacy zwracają uwagę na jeszcze jedno. Pożar traw jest trudny do ugaszenia, zaznacza młodszy brygadier Artur Laudy z Państwowej Straży Pożarnej. Trudny z tego względu, że to są tereny ciężko dostępne dla naszych samochodów, więc kończy się zazwyczaj tym, że to jest ręczna robota tłumnicami, czyli strażacy biorą taki sprzęt na długich kijach, gdzie trzeba po prostu ugniatać tą palącą się trawę ręcznie, żeby ograniczyć rozwój tego pożaru. Panie profesor, w ten sposób niszczy się całą materię organiczną, a co prócz tego jest największym minusem wypalania traw? Musimy pamiętać, że zanim ta ziemia po takim pożarze się odnowi, odrodzi, to musi minąć pewien czas, kiedy ta część wypalona nie jest pokryta takim gęstym kożuchem roślin. Jest to powierzchnia gruntu, która bardzo szybko transpiruje, od której bardzo szybko wyparowuje woda, jeśli takowa się pojawi, albo w drugą stronę właśnie nie ma tej ochrony, która zatrzyma wodę w gruncie. Więc tu musimy się liczyć z tym, że te maszyny, które tak bardzo nam pomagają w życiu, czyli rośliny fotosyntetyzujące, które produkują tlen, dbają o odpowiednią wilgotność powietrza i gleby, po wypaleniu ich nie będzie. Kampania Fundacji Ada z Przemyśla została szeroko udostępniona przez służby pożarnicze, szkoły i serwisy społecznościowe. To rodzaj walki z fake newsami, dodaje dr Fedaczyński, odpowiadając na pytanie, skąd pokutujący mit, że wiosenne wypalanie traw użyźnia glebę. Ja nie mam pojęcia, co w głowach ludzi jest, którzy wypalają trawę. Przypuszczam, że po prostu to jest niewiedza i tradycja z pokolenia na pokolenie przekazywana. Najsmutniejsze, że wciąż jest wiele osób, które wierzą w ten mit, które lekceważąc apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia, ludzi, zwierząt, przyrody. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.